الله أكبر الله أكبر. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں قوموں کو تو اس قرآن کی بدولت، اور قومیں ذلیل و رسوا ہوتی ہیں تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. آپ نے سالم کا تو نام سنا ہوگا، سالم مولا ابی حذیفہ، یہ بیت اللہ میں بیٹھے تھے، وقت کا گورنر طواف کر رہا تھا، لوگوں نے بتایا یہ ہے سالم. اچھا یہ سالم ہے جو بڑا سنا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے قرآن سے تعلق بڑا مضبوط ہے. گورنر رک گیا، کہتا یا سالم وسالم لا يلتفت، اور سالم نے دیکھا ہی نہیں اس کے سامنے گورنری کی کیا حقیقت ہے. پھر کہا یا سالم وسالم لا يلتفت، پھر اس نے آگے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتا یا سالم فہزہ، حرکت دی یا سالم. سالم نے جب نظریں اٹھائی تو آنکھوں سے رم جم جاری تھی. وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن. گورنر کہتا ہے سل ما بدالک، کیا چاہتے ہو مانگو. سالم مسکرا کے کہتے ہیں پتہ ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، اس جیسی جگہ کوئی نہیں، پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس جیسی دولت کوئی نہیں، اور میں تو اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا جو دے سکتا ہے، تو کچھ دے بھی نہیں سکتا، میں تجھ سے کیا مانگوں. یہ جو جرت ہے نا، یہ استغنا ہے، یہ خودداری جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو قرآن کی وجہ سے دیتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں اس صحیح بخاری کی حدیث کو سمجھتے ہوئے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق دے.